Metropolii Krzysztof Zyblewski. Rządowe rozwiązania, nad którymi pracują posłowie, ich nie zadowalają. Dlatego rodzice niepełnosprawnych dzieci nadal będą okupować Sejm. Wiktor Janukowycz ubolewa nad przyłączeniem Krymu do Rosji i zapewnia, że gdyby nadal był prezydentem Ukrainy, nigdy by do tego nie dopuścił. LOT ma konkurencję na krajowym rynku. Ryanair inauguruje połączenia z podwarszawskiego Modlina do Gdańska i Wrocławia. Rodzice niepełnosprawnych dzieci zostają w Sejmie. Nie zamierzają przerywać protestu, bo posłowie pracują nad rozwiązaniami, które zaproponował rząd, a na które oni się nie zgadzają. Pikiety przed parlamentem nie przerwą też opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Jeszcze wczoraj rodzice okupujący Sejm mówili, że myślą o zawieszeniu protestu. Dziś zdanie zmienili. Powód: wtorkowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Wbrew naszym argumentom i opiniom podjęto decyzje, które są sprzeczne z naszym podstawowym postulatem świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości najniższej krajowej wypłacanego od dnia 1 maja. Mówi jedna z protestujących w Sejmie, Maja Szulc. Rodzice chcą, żeby w projekcie, nad którym pracują posłowie, zapisano waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego. Inaczej będzie on za kilka lat znów bardzo niski. Pikietę dalej prowadzą też opiekunowie dorosłych osób niezdolnych do samodzielnego życia. Chcemy tego, co nam zabrano, świadczenia pielęgnacyjnego. Będziemy tu, póki nie zostaną spełnione nasze postulaty. Mówi Marzena Kaczmarek. Opiekunowie zasiłek stracili w lipcu ubiegłego roku. Jeden z projektów, nad którym pracują posłowie, przewiduje przywrócenie tego świadczenia. Kolejne dwa regulują zasiłki dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. W piątek głosowanie nad wszystkimi projektami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zaskakująca deklaracja obalonego prezydenta Ukrainy. W rozmowie z agencją Associated Press Wiktor Janukowycz nazwał oderwanie Półwyspu Krymskiego od Ukrainy wielką tragedią i oświadczył, że gdyby mógł, to nigdy by do tego nie dopuścił. Były prezydent z powodu przyłączenia Krymu do Rosji ubolewał też na spotkaniu z dziennikarzami w Rostowie nad Donem. W opinii obalonego prezydenta oderwanie Krymu nastąpiło na fali zamieszek, do których doszło w Kijowie. Osobiście nie mogę tego przeboleć, stwierdził Janukowycz. Dodał również, że ma nadzieję, iż kiedyś zostanie zorganizowane powtórne referendum i mieszkańcy Krymu zechcą powrotu do Ukrainy. Obalony prezydent skrytykował pomysł przeprowadzenia 25 maja wyborów prezydenckich na Ukrainie. W jego opinii pośpiech może doprowadzić do rozpadu państwa. Jednocześnie opowiedział się za przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego, w którym Ukraińcy zdecydują o kształcie reform ustrojowych. W jego opinii Ukraina powinna być państwem federalnym, ponieważ federalizacja opiera się na podstawach demokracji. Były prezydent powtórzył, że w Kijowie doszło do zbrojnego przewrotu. Obarczył też winą za śmierć ludzi na Majdanie, liderów opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W firmie OLT Express się nie udało, ma szansę Ryanair. Irlandzka linia lotnicza inauguruje dziś połączenia z podwarszawskiego Modlina do Gdańska i Wrocławia. A na tym nie koniec. Przewoźnik zapowiada rozbudowę siatki połączeń na krajowych trasach. Pytanie, jak zareaguje monopolista, czyli LOT. Tego dociekał nasz reporter. Najtańsze krajowe bilety kosztują kilkanaście złotych. Tyle, że do Modlina trzeba jeszcze dojechać, co nie zawsze jest łatwe. Prezes podwarszawskiego lotniska Piotr Okieńczyc przekonuje jednak, że warto spróbować. Przy założeniu, że jest transport kolejowy, autobusowy i samochodowy, to można osiągnąć ten termin. Kilka lat temu monopol LOT-u na trasach krajowych próbowała przełamać powiązana z Amber Gold linia OLT Express. Po hucznym bankructwie LOT został sam na placu boju. Ekspert lotniczy Marek Serafin uważa jednak, że rynek jest trudny, ale chłonny i opłacalny. Chyba jednak Ryanair ma szansę, jeżeli będzie kontynuował dobrą i agresywną politykę cenową. Przedstawiciele LOT-u na razie nie podnoszą rzuconej rękawicy, wolą dyskredytować konkurenta. Prezes tej linii lotniczej nazywa swoich pasażerów poczciwymi idiotami, a pracowników kosztem, a nie kapitałem. Prezes Sebastian Mikosz zapewnia, że podróż LOT-em nadal jest bardziej opłacalna. Wojna o krajowego pasażera jest tylko kwestią czasu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najstarsze eksponaty pochodzą jeszcze sprzed naszej ery. Od piątku na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa Złoto Kolumbii. Ekspozycja będzie się składać ze 177 obiektów, dzieł sztuki i biżuterii, wyjaśnia komisarz wystawy Agnieszka Bochańska. Wystawa głównie ma na celu przybliżenie nam tego egzotycznego świata. Na terenie Ameryki Południowej, niezależnie od Starego Świata, rozwijały się swoim własnym torem różne kultury i w różnych okresach. Kunszt wykonania może przede wszystkim zadziwić. Nie samo złoto, które zwykle może przyciągać uwagę, ale to, w jaki sposób zostały wykonane te przedmioty. Kolekcja pochodzi z Muzeum Złota w Bogocie. Liczy ponad 30 tysięcy wyrobów z metalu złota, miedzi i tumbaga, stopu złota i miedzi, informuje ambasador Kolumbii w Polsce Wiktoria Gonzalez. Ta wystawa będzie okazją do zapoznania się z nieznanymi dotąd aspektami kultury Ameryki Łacińskiej. W Polsce ta dziedzina wiedzy wciąż się rozwija. Eksponaty zaskoczą również widzów, którzy nie mieli dotychczas styczności z tymi zagadnieniami. Wystawa zwiedziła już ponad 200 muzeów świata. W Warszawie będzie ją można oglądać do 3 czerwca. Polskie Radio jest patronem medialnym wystawy. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. We wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów emocji nie brakowało. Były piękne gole, efektowne akcje. Przypomnijmy, w pierwszych meczach ćwierćfinałowych 1-1 zremisowały Barcelona z Atletico Madryt oraz Manchester United z Bayernem Monachium. Dziś może być powtórka z rozrywki. Walkę o półfinał w 2 meczach rozpoczynają Paris Saint-Germain z Chelsea Londyn oraz Real Madryt z Borussią Dortmund. Szczególnie interesująco zapowiada się mecz na Santiago Bernabeu. Real jest rząd zemsty. W zeszłym roku królewscy nie awansowali do finału po tym, jak zostali wyeliminowani właśnie przez Borussię. Wówczas 4 gole w jednym z meczów strzelił Robert Lewandowski. Dziś niestety polski napastnik nie zagra, bo pauzuje za kartki, a w Hiszpanii cieszą się. Jedno jest pewne, nie będzie kolejnego pokera Lewandowskiego. Tak hiszpańska prasa określiła rok temu 4 bramki zdobyte przez polskiego napastnika w półfinałowym meczu na Westfalen Arena. Madrydcy piłkarze zapewniają, że są silniejszą i bardziej zgraną drużyną niż w minionym sezonie, a trener Carlo Ancelotti sugeruje, że w tej rozgrywce problem mają goście, a nie gospodarze. Myślę, że brakuje im ważnego zawodnika, Lewandowskiego, ale bez wątpienia to bardzo dobry zespół, który dobrze broni i szybko atakuje, analizował trener. Na murawę nie wyjdzie kontuzjowany Marcelo, a Bale nie zagra tym razem na skrzydle. Po 2 kolejnych porażkach w lidze z Barsą i Sewillą i zeszłorocznej przegranej z Borussią, madrycka drużyna będzie wyjątkowo niebezpieczna. Z Barcelony Ewa Wysocka. Oba dzisiejsze mecze rozpoczną się o 20:45, transmisja Realu z Borussią w telewizyjnej jedynce. Wracając do FC Barcelony, decyzją Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej hiszpański klub dostał zakaz transferów obejmujący najbliższy letni i zimowy okres transferowy. Powodem takiej decyzji FIFA są nieprawidłowości związane z pozyskiwaniem do klubu zawodników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Oprócz tego dotkliwego zakazu Barcelonę ukarano grzywną w wysokości 450 tysięcy franków szwajcarskich. W Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Polski w szachach. Wśród kobiet tytuł obroniła Monika Soćko. Każdy tytuł chyba cieszy tak samo. Jest to olbrzymie osiągnięcie i wielki sukces. Prestiżowy turniej Mistrzostwa Polski. Tym bardziej ciężko mi było go tutaj zdobyć, ponieważ miałam taką presję troszeczkę. Miałam pierwsze 4 partie wygrane, 4 z 4 miałam. I już tutaj wszyscy dookoła mi mówili, że na pewno wygram, że na pewno sobie poradzę. I wtedy zaczęły się dla mnie takie trochę schody. Zaczęły się schody, ale wygrać się udało. Wśród mężczyzn zwyciężył Radosław Wojtaszek. Wieczorem i w nocy przelotne opady na zachodzie, nad morzem i na Mazowszu. Poza tym pogodnie i chłodno. Na Podlasiu -4, tam najzimniej. W centrum +1, na Dolnym Śląsku +6. Jutro pogodnie, ale przelotnie padać może na Kujawach, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Temperatura w ciągu dnia zróżnicowana. W Gdańsku tylko 8 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 14, w Poznaniu 16, w Szczecinie i Rzeszowie 17, w Krakowie do 18, a we Wrocławiu najcieplej 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. technicznie. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17 w sprawie Zawiszy Bydgoszcz. Ja też bym chciał coś powiedzieć na temat walki ze stadionowym bandytyzmem. Brakuje przede wszystkim w większości klubów tej konsekwencji, którą na razie przynajmniej okazało się, że ma prezes Zawiszy. Chodzi mi tutaj o przykład Legii na przykład, kiedy to parę tygodni temu było dosyć dantejskie sceny działy się na stadionie i ta kara, która była nałożona, nie była adekwatna do tego, co rzeczywiście tam się stało. Pytanie, ile osób zostało ukaranych z tego tytułu? Myślę, że niewiele. I póki tej konsekwencji nie będzie wśród prezesów PZPN-u i miasta, to nie wyrzucimy tego bandytyzmu ze stadionu. Prezes Zawiszy Bydgoszcz poszedł na wojnę z zadymiarzami i jak na razie Zawisza tę wojnę wygrywa. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl, a my już za chwilę połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który jest gdzieś w Ameryce. Minut po 17. Teraz zabierzemy Państwa do Ameryki, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Jego relacja połączona będzie dziś z pytaniem konkursowym. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. 14 minut po 17 w Warszawie, 14 minut po 8 rano na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Gdzie jesteś i o czym dzisiaj? Jestem w San Francisco. Od razu uprzedzę pytanie, bo przecież nigdy nie pada w południowej Kalifornii, tyle że nie jesteśmy w południowej Kalifornii. Pogoda taka sobie. Zgodnie z obietnicą sprzed kilku dni postarałem się odwiedzić jeden z najbardziej znanych ośrodków przygotowania psów dla niewidomych. Jak Państwo zapewne wiedzą i to Robert też, robiąc coś fajnego, staramy się robić też coś pożytecznego i zbieramy przy okazji wyprawy pieniądze dla niewidomych na szkolenie psów. Nie mogliśmy zatem opuścić takiej okazji jak wizyta w tym ośrodku instytucji, wzorze ośrodków tego typu. Od razu przenieśmy się w głąb tego ośrodka, a Państwa zabierze do niego jedna z przesympatycznych osób, widząca. My name is Maury Angel and I work at Guide Dogs for the Blind with headquarters in San Rafael, California. Gdzie jesteśmy, o co chodzi i kiedy to wszystko się zaczęło? Guide Dogs for the Blind jest największą w Ameryce instytucją szkolącą psy dla niewidomych. Zostaliśmy założeni w 1942 roku. Założyciele zrobili to na potrzeby żołnierzy, którzy wracali z frontu II wojny światowej niewidomi. Co robimy? Pomagamy ludziom niewidomym bądź niedowidzącym w Stanach i Kanadzie. Wszystkie nasze usługi są za darmo, jesteśmy finansowani tylko z datków. Rząd nie przekazuje nam żadnych pieniędzy. Mimo to dla klientów wszystko jest bez kosztów, włączając transport do i z naszej szkoły. Oczywiście psa, cały proces szkolenia, opiekę weterynaryjną do końca życia psa, wszystko co potrzebne jest do opieki nad psem, do funkcjonowania zespołu. Człowiek i pies to dla nas tandem. Przeciętnie niewidomy pracuje z psem 7 lat, potem pies przechodzi na emeryturę, my dostarczamy psa następcę, więc dopóki osoba będzie mobilna, będzie mogła współpracować z psem, tak długo zapewniamy jej przewodnika. Średnio ludzie pracują z naszymi psami 27 lat, więc w grę wchodzi nawet kilka psów dla jednego niewidomego. Proszę opowiedzieć, na jakich zasadach otrzymuje się od was psy. Rozmnażamy tu swoje psy, labradory i golden retrievery, bądź ich kombinacje. Przez 70 lat zdążyliśmy nauczyć się, jak się to robi, jak uzyskiwać cechy, jakie są u naszych psów pożądane. Szczeniaki tu urodzone najpierw przechodzą okres socjalizacji dzięki pracującym z nimi wolontariuszom. Mają być już oswojone, kiedy w wieku około 10 tygodni zostaną przekazane do domów, gdzie wychowywane będą przez wolontariuszy. W zachodnich Stanach mamy 1200 takich rodzin. Zadaniem takiego wychowawcy jest dobre ułożenie psa. Szczeniaki są zabierane do wszelkich środków transportu, samochodów, samolotów, autobusów, łodzi, pociągów i tak dalej. Są też zabierane w miejsca, do których kiedyś będą chodzić, czyli do sklepów, centrów handlowych, restauracji czy teatrów. Tam psy nabierają doświadczenia i oswajają się z otoczeniem. No i są też uczone dobrych manier. Restaurants, grocery stores, malls, theaters. Kiedy mają około 14 miesięcy, przyjeżdżają do szkoły i tu uczone są specjalistycznych technik przez naszych pracowników. Ten sam instruktor, który uczy psa, uczy potem osobę niedowidzącą oraz niewidomą i psa, by nauczyły się siebie nawzajem. Człowieka zaś uczy postępowania z psem. Przy łączeniu psa i człowieka bierzemy wszystko pod uwagę. Wielkość psa, jak szybko chodzi, czy raczej będzie przez całe dni leżał w biurze, czy będzie codziennie chodził na wycieczki ze swoim panem. Ile psów rocznie przekazujecie właścicielom? Rocznie 300 psów, 300 nowych zespołów. Co dwa tygodnie, bo tyle trwa kurs, są ceremonie ukończenia, na które zapraszani są wolontariusze wychowawcy, gdzie oficjalnie odbywa się przekazanie psa nowemu właścicielowi. Ciężka sprawa, taki wychowawca. Po roku zdąży się już z młodym psiakiem zżyć i wtedy go musi oddać. A potem jeszcze bierze ewentualnie na emeryturę, kiedy niewidomy nie poradzi sobie z psem weteranem i nowym, pracującym dla niego. Może to dziwne, może Państwo zwrócili uwagę, że nie było w tle żadnego szczekania. Między innymi tego te psy są uczone, by nie szczekać, jak nie potrzeba. Ośrodek jest po prostu obłędny. Jest hotel dla kursantów, jest klinika weterynaryjna dla psów, to zrozumiałe. Ciągły nadzór pielęgniarek dla osób niewidzących. Szef ośrodka kuchni przygotowuje potrawy dla diabetyków, bo większość z kursantów to cukrzycy, a cukrzyca jest jednym z głównych powodów utraty wzroku w Stanach Zjednoczonych. Różne części kompleksu różnie pachną, by pomóc niewidomym w poruszaniu się. Są użyte specjalne zestawienia kontrastowych kolorów, by osobom niedowidzącym specjalnie pomóc w poruszaniu się. Specjalne zaprojektowane meble. I tak można mówić. Zdjęcia na stronie radiowej i na Facebooku. A skoro już o Facebooku mówię, no to przypominam, że staramy się wspólnie pomóc w wyszkoleniu psów u nas w Polsce. Wystarczy powiedzieć, że koszt przystosowania takiego psiaka to około 30 tysięcy złotych. Sporo więc, No niech każdy spróbuje razem z nami choć troszkę. Szczegóły na naszym Facebooku 3 Ameryki. Tomku, dwie sprawy, bo po pierwsze, co do twojej trasy, słuchacze odezwali się wczoraj po twojej relacji ze zdecydowaną poradą, abyś, kiedy jedziesz w kierunku Los Angeles, jechał jedynką, czyli tą, ona nie jest najszybsza, ale na pewno, jak wszyscy podkreślali, jest najładniejsza. Jedynka, czyli ta wzdłuż Pacyfiku, przyklejona do Pacyfiku, z przepięknymi widokami, żebyś przypadkiem nie przeoczył tej trasy. Tak więc to jest rada numer jeden. Nie wiem, czy jechałeś już jedynką do San Francisco? Tak, miałem okazję kiedyś jechać z piękną miejscowością Carmel, w której burmistrzem swego czasu był jeden z bardziej znanych amerykańskich aktorów. Kto? No, zobaczymy. Może to niech będzie zagadka dla słuchaczy również. I to jest zagadka dzisiejsza, ta, którą przygotowałeś? Nie, zagadka taka dla słuchaczy jest inna. We wczorajszej relacji z Portland mówiliśmy o foodies. Tak siebie określają mieszkańcy Portland. To w wolnym tłumaczeniu znaczy takie snoby jedzeniowe, czyli tłumacząc dalej, osoby, które zwracają uwagę na to, co jedzą. Jakie polskie słowo może być wymyślone, zaproponują państwo na określenie jedzeniowego snoba? Po angielsku to foodies. I to jest zagadka otwarta dla państwa. Czekamy na odpowiedzi SMS-em 71-335. To nasz numer. Czekamy do 19. Zadanie otwarte. Rozstrzygnięcie konkursu jutro w popołudniowej audycji w porze łączenia z Tomaszem Gorazdowskim, któremu życzymy szerokiej drogi. Dziękuję ci za relację. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. U nas 21 minut po 17, u Tomka 21 minut po 8 rano, dzień dopiero się rozpoczyna, a jest w Kalifornii, jedzie z San Francisco do Los Angeles. On board a westbound 747, didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. I'm out of bread. I'm underloved. I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Tell them how you found me. Give me a break. Give me. Jak na język polski przetłumaczyć, przełożyć słowo, znaczenie, określenie foodies? O to pyta Tomasz Gorazdowski. 71-335. Na odpowiedzi czekamy dziś do 19, a rozstrzygnięcie, rozwiązanie jutro w popołudniowej audycji kilka minut po 17. Nagroda składa się z nawigacji GPS oraz urządzenia Via Auto. Kto wygrał, dowiemy się jutro. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 17. Pod względem narodowego zjednoczenia Polska powinna wzorować się na Korei Południowej. Tak przekonywał kilka dni temu podczas przemówienia w Koluszkach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Korea to kolejne państwo, które nasi politycy wskazują jako wzorzec do naśladowania. Katalog podobnych krajów jest dość szeroki. W studiu Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu ostatnich 30 lat kilka państw zrobiło w Polsce dużą karierę. Politycy rysują często wizje, które są tak samo idealistyczne, jak odległe, także geograficznie, ale marzenia na ogół brzmią efektownie. Zrobimy na pewno Japonię, nikt nie będzie się starał o wyjazd z Polski. Tak przypuszczam. Przy bezpiecznych drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. Czy to możliwe? Skoro udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? Jestem, proszę państwa, głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. Problem w tym, że kiedy Tokio, Dublin i Budapeszt wskazane przez krajowych polityków zaczynały być polskim snem, wpadały w kłopoty. Japonia po 20 latach olśniewającego rozwoju po roku 90 zanotowała tak zwaną straconą dekadę. Irlandia przestała być gospodarczą zieloną wyspą, a Węgry zdystansowane od Europy uwikłały się w kłopotliwy wielki rosyjski kredyt. Zbigniew Pisarski z Fundacji Pułaskiego przyznaje, że szukanie zagranicznych wzorów jest ryzykowne. Całe szczęście, że tylko te kraje są przytaczane jako przykłady, ale ostatecznie nie stajemy się, że tak powiem, wiernymi kopiami tychże państw, bo wówczas można by zakładać, że i te nieszczęścia by nas spotkały. Ale tak naprawdę oczywiście politycy w charakterystyczny dla siebie sposób mówią obrazami. Ludzie, wyborcy potrzebują plastycznych wizualizacji, które są w stanie zrozumieć, które są w stanie rozbudzić w nich nadzieję. Powinniśmy już otrząsnąć się z szukania idoli na świecie, dodaje historyk dr Kazimierz Wójcicki. Nie tylko dlatego, że prędzej czy później narażamy się na śmieszność. Jak Wałęsa mówił o drugiej Japonii, to opinia publiczna, która jest w Polsce złośliwa, odpowiedziała, że to leciało dwóch lotników rosyjskich z ładunkiem nuklearnym nad Polską i jeden drugiego pyta, no to co, zrobimy z nich drugą Japonię? Odnosząc się poważnie do tego pytania, to ja bym powiedział tak. Tak, że Polska jest dzisiaj modelem i wzorcem transformacji i nie musi się odnosić do żadnego innego kraju. Zbigniew Pisarski przekonuje natomiast, że spokojnie sami możemy być wzorcem dla krajów, które przechodzą teraz transformację. Ukraina oczywiście jest dobrym przykładem, natomiast innym często pomijanym obszarem są Bałkany, gdzie polska polityka zagraniczna i nasza aktywność również ekonomiczna na tym obszarze według mnie jest niewystarczająca. Jest to obszar, który jest bardzo zapatrzony w Polskę, który można powiedzieć w jakimś stopniu idealizuje nas jako wzór integracji z Unią Europejską, z NATO, jako kraj, który się ekonomicznie bardzo dobrze rozwija. Dobrze być takim punktem odniesienia dla innych państw i należy z tego robić użytek. Co w polityce międzynarodowej jest nazywane soft power, czyli miękką siłą, dyplomacją bazującą na cywilizacyjnej i kulturowej atrakcyjności danego kraju. A na koniec trzeba jeszcze zauważyć, że polscy politycy nie tylko snują wizje związane z dalekimi krajami, czasem proponują odwrotną filozofię. Za chwilę może będzie tak, że to Irlandia będzie mówiła, czy premier Irlandii będzie mówił, obiecuję wam, że będzie tak jak w Polsce. Polska nie będzie na pewno, tak jak niektórzy chcieli, drugą Japonią, drugą Irlandią i na wczasy do Egiptu też nie będziemy jeździć. Zapraszamy Egipcjan do nas, Koreańczyków także, mile widziani są również turyści z Japonii i z Budapesztu. Damian Kwiek zbierał te informacje, czyli mamy polskie fatum. Na kogo Polacy wskażą, że chcemy być tak jak oni, to zaraz w tym kraju... I to będzie pojawia się kryzys. I to będzie nasza siła odstraszania. Ach, dziękuję bardzo. Dziękuję. You know you move me, baby. Oh. słowo na temat sytuacji w bydgoskim Zawisze. Cała sprawa zaczęła się podczas meczu z Widzewem, kiedy kibice chcieli opuścić trybuny. Policja użyła gazu, kul gumowych, jeden z kibiców stracił oko. Nie mi oceniać, czy to było słuszne działanie, czy nie. Natomiast nie jest prawdą to, co ktoś mówił dzwoniący, że kibice obrazili się, bo prezes przekazał monitoring. Jest wprost przeciwnie. Kibice chcieli analizy tego monitoringu, ale okazało się, że monitoring w dziwny sposób zaginął. I to jest podstawą całego konfliktu. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.31. Trójce, skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Odnaleźli się zaginieni przez kilka godzin ukraińscy dziennikarze. Rosjanie zatrzymali ekipę ukraińskiej telewizji po przekroczeniu granicy w Senkowce. Dziennikarze kanału 5 chcieli sfilmować czołgi zgrupowane po rosyjskiej stronie. Po zatrzymaniu rosyjscy pogranicznicy poinformowali reportera, operatora i kierowcę, że są osobami niepożądanymi w Rosji. Potem przez kilka godzin nie było z nimi kontaktu. Nie wiadomo, dlaczego Rosjanie zwlekali z wypuszczeniem dziennikarzy. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. Na szczęście nie groźna jest substancja, która dostała się do czarnej przemszy w Dąbrowie Górniczej. Jak się okazało, roztwór pochodził z prowadzonych w mieście prac wiertniczych, wyjaśnia Dariusz Kleszcz ze Straży Pożarnej. To jest taka zawiesina, powstała w wyniku odwiertów, czyli takie drobinki skał pomieszane z wodą. Jakbyśmy, powiedzmy, brudny piasek rozpuścili w wodzie, no to takie elementy pozostają. Doświadczeń tego wykonawcy odwiertów wynika, że nie wykorzystywał żadnych innych środków, czy to chemicznych, czy to ropopochodnych, czy innych, tylko samej wody. Dopływ tego został odcięty. Dokładny skład substancji bada wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Zapowiedzi potwierdziły się. Prezydent Rosji już po rozwodzie, potwierdza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jeszcze przed tygodniem w biografii Władimira Putina na jego oficjalnych stronach było napisane: żonaty, małżonka Ludmiła Aleksandrowna. Obecnie można przeczytać, że Putin ma dwie córki, o żonie nie ma ani słowa. Decyzję o rozstaniu prezydencka para ogłosiła w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu była pierwsza dama nie pokazuje się publicznie. Media donosiły o związku Putina z dużo młodszą gimnastyczką Aliną Kabajewą. Kreml wielokrotnie temu zaprzeczał. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. 2/3 Polaków nie ma oszczędności, połowa ma długi. Takie wyniki przynosi najnowsze badanie CBOS-u na temat finansów Polaków. Co 20 badany przyznaje, że ma kłopoty ze spłatą swoich zobowiązań. Najbardziej zadłużeni są rolnicy oraz osoby starsze. Gdzie pożyczamy pieniądze? W kilku miejscach. Najpopularniejsze są banki, gdzie kredyty ma 90% zadłużonych. 12% przyznaje się do pożyczenia pieniędzy od rodziny lub przyjaciół. Co 10 Polak ma w dług w instytucji innej niż bank. Lot zaczyna na siebie zarabiać po raz pierwszy od 6 lat. Władze Polskich Linii Lotniczych oficjalnie potwierdziły to, o czym mówiło się już od jakiegoś czasu. Po podliczeniu wszystkich wpływów i wydatków wyszło, że przewoźnik ma zysk 26 milionów złotych. Gdyby wziąć pod uwagę tylko wożenie pasażerów, wynik za ubiegły rok jest nieco gorszy, mówi prezes Lotu Sebastian Mikosz. Kiedy sumowaliśmy cały rok, wyszło nam, że na działalności podstawowej Lot traci 4 miliony złotych, czyli na naszą skalę no to jesteśmy blisko zera. LOT cały czas wdraża program naprawczy, który uzgadnia z Komisją Europejską. Ta najwcześniej w czerwcu ma zatwierdzić pomoc publiczną, którą przewoźnik dostał od rządu. Orlen się cieszy. Litewski premier zgadza się na budowę rurociągu z portu w Kłajpedzie do rafinerii w Morzejkach na Litwie, której polski koncern jest właścicielem. Do tej pory Orlen żalił się, że ropa transportowana jest do zakładu koleją za bardzo wysokie stawki, co sprawiało, że produkcja ropy w Morzejkach była na granicy opłacalności. Coraz więcej Portugalczyków pracuje za minimalne wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O tym Adriana Bąkowska. Obecnie już blisko 12% zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie minimalne, czyli 485 euro brutto. Jak wynika z analizy Ministerstwa Gospodarki, w 2011 roku 5 na 17 branż miało co najmniej 10% pracowników zarabiających minimalną krajową. Obecnie jest ich ponad dwukrotnie więcej. Najgorsze zarobki oferuje się w branży restauracyjno-hotelarskiej, przetwórczej i administracyjnej, co zdaniem MFW świadczy o rosnącej konkurencyjności. Według opozycji i związków zawodowych jest sygnałem dramatycznej sytuacji społecznej. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. A na koniec spoglądamy w kierunku giełd. Dziś wzrosty WIG20 do góry o 0,43%. Rekord śrubuje amerykański indeks S&P 500. W tej chwili zegar zatrzymał się na 1888 punktach. Indeks zyskuje 0,14%. Złoty stabilny, euro po 4,17, dolar 3 zł 3 grosze, funt 5 zł 4 grosze, frank szwajcarski po 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wieczorem i w nocy przelotne opady na zachodzie, nad morzem i na Mazowszu. Poza tym pogodnie, ale chłodno. Na Podlasiu zimno, minus 4 stopnie. W centrum plus 1, na Dolnym Śląsku plus 6. Jutro pogodnie, przelotne opady możliwe na Kujawach, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. I tylko tam raczej. W Gdańsku 8 stopni, temperatura bardzo zróżnicowana, bo w Gdańsku 8, a w Krakowie 18. A jeszcze cieplej we Wrocławiu, 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty trójki. Konkursy pomagają wyłonić rzeczywiście jakichś ludzi wyjątkowych. To jest właściwie sens nagród i sens konkursów. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. T-Mobile zaprasza na Electronic Beats w Warszawie. Już 4 kwietnia festiwal, jakiego nie było. W Palladium słuchamy Jose Gonzalesa, Olafura Arnaldsa i Króla. W klubie Basen tańczymy z Hudsonem Mohawk, Johnem Talbotem i Murycem. Electronic Beats wspierają Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wprost, interia.pl. Więcej informacji w portalu o dobrej muzyce. T-Mobile Music.pl. T-Mobile, sieć największych możliwości. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18. Paweł Sołtys jeszcze na chwilę został w studiu, bo dziś w relacji Macieja Jastrzębskiego z Moskwy mówiliśmy o rosyjskim embargu na produkty zawierające wieprzowinę, polskie i litewskie produkty. To embargo wejdzie w życie 7 kwietnia, jeżeli nic się nie zmieni. I ty powrócisz dziś w ekonomii przed 19 do tego tematu. Bardzo cenione produkty, bo tak. Schłodzone, a nie mrożone, jak mówił Maciej Jastrzębski. To prawda, tyle że to mięso schłodzone było już objęte embargiem wcześniej, a teraz dochodzą produkty zawierające wieprzowinę i nie za bardzo wciąż wiadomo, co to ma być. Porozmawiamy z jednym z uczestników spotkania w Ministerstwie Rolnictwa właśnie w sprawie tego embarga. Zobaczymy, porozmawiamy o tym, jakie to może mieć potencjalne wpływy na wizerunek polskich produktów za granicą. Czy to embargo może nam paradoksalnie pomóc jakoś w tym, że jednak jesteśmy w porządku i te zarzuty pod adresem naszej żywności są przesadzone. Ale ciekawa sprawa, że embargo na polskie i litewskie produkty, a w serwisie ekonomicznym mówiłem o zbliżeniu zbliżeniu polsko-litewskim, że nagle udało się przeboksować sprawę budowy rurociągu z Kłajpedy do rafinerii w Morzejkach. Sprawa, która ciągnie się latami. Nie można tego było załatwić. I może tych dwóch faktów nie powinno się łączyć, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności akurat dzisiaj udało się to załatwić. I do tego tematu powrócimy w bardzo ważnym problemie ekonomicznym o 18.45, czyli za godzinę i 5 minut. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Chodzi, chodzi. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Przetańczyłam już wszystko, to Katarzyna Groniec. Przy okazji, foodie, foodie, foodie, jak przetłumaczyć to na polski? O to pytał dziś Tomasz Gorazdowski. Czekamy na Państwa propozycje SMS-owe 71 335 do 19, oraz rozstrzygnięcie jutro po 17. I jeszcze musimy powrócić do sprawy wczorajszego noktowizora grafenowego. Wygląda na to, że dzięki zastosowaniu grafenu można będzie skonstruować urządzenia, które będą pozwalały, kolokwialnie mówiąc, widzieć przez ubranie. Kobietę w panów popłoch, no bo to przecież gratka dla panów. I vice versa. Jak to działa, że co, możemy zaglądać pod ubranie ludziom? Tak, no grafen, umożliwiając przełom w elektronice jednocześnie w optyce, spowodował, że za pomocą detektorów grafenowych zupełnie inaczej odbieramy i przetwarzamy fale świetlne. I to powoduje, że nie tyle zaglądamy pod ubrania, ile po prostu ich nie ma. No i to była nieprawda, bo wczoraj mieliśmy prima aprilis. To była nieprawda, ale nie do końca. W nawiązaniu do wczorajszych newsów grafenowych, niestety musimy słuchaczy zmartwić. To jeszcze nie jest prawda, ale to może być prawda. To są rzeczy, które nie są wykluczone, albowiem są rzeczy na niebie i ziemi, które nie śniły się filozofom. Ale na razie nie da się nikogo podejrzeć pod ubraniem. Przynajmniej nie w ten sposób, jak opowiadaliśmy. Na razie nie da rady. Za 17 minut 18 już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. Sad song, love and devotion, sitting in the sunshine, staring at the shoreline. I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do. There's nothing I can say. Listen to the sad song, love and devotion. I wish I could stay this way with you. There's nothing I can do. There's nothing I can say. Tell me this way with Słuchamy Trójki, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Polski rząd szykuje plan stworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. Wkrótce premier Tusk chce do niego przekonywać w innych europejskich stolicach. A zapowiadając to, sięga do pobudzającego wyobraźnię hasła. Rehabilitacja węgla. Potrzebna jest, i to jest dla nas bezdyskusyjny projekt, rehabilitacja węgla. Tak to nazywamy. Węgiel został przez niektórych najbardziej zaangażowanych ekologów, liderów tego tematu klimatycznego został właściwie skreślony w ich myśleniu. Polska od wielu lat pokazuje, że po pierwsze węgiel może stanowić gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. Tak jak w Polsce stanowi taką gwarancję, może być także jedną z gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy. Tak premier mówił kilka dni temu, a dziś wracamy do tych słów, żeby rozmawiać o przyszłości węgla w Polsce i Europie. Naszymi gośćmi są wiceminister gospodarki Tomasz Tomczkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Zbyszek Zaborowski. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co konkretnie ma na myśli premier Tusk, kiedy przekonuje, że potrzebna jest rehabilitacja węgla? No, ona mniej dotyczy jakby świadomości wewnątrz kraju, bo węgiel stanowi 54% energii elektrycznej z węgla kamiennego jest wytworzony, no ale trzeba... Z prywatnym 88 nawet. Tak jest. Trzeba robić wszystko, żeby uświadomić Unii Europejskiej, która chce Europy bez węgla, że da się pogodzić produkcję energii z węgla jednocześnie z ochroną środowiska. My to skutecznie robimy od wielu lat, bo pokazują to inwestycje. Od dzisiaj zadanie w obliczu potencjalnych kryzysów energetycznych jest, aby przekonać do tego również innych partnerów europejskich, że to jednak błąd takie myślenie. Pan mówi, że wewnętrznie żadnej rehabilitacji nie potrzeba, a kiedy słucham polityków SLD, to mam wrażenie, że jednak o tym, że coś tutaj w Polsce, w kraju trzeba z węglem czy wokół węgla zrobić, no jest na rzeczy, bo słucham konferencji polityków Sojuszu, którzy mówią, że jeśli premier chce rehabilitacji węgla, no to niech zmniejszy obciążenia podatkowe wydobycia węgla w Polsce do poziomu europejskiego. Co konkretnie mają politycy SLD na myśli? No choćby podatek w formie akcyzy, który wprowadził rząd Donalda Tuska. Ja się cieszę, że rząd mądrzeje i mówi o rehabilitacji węgla. No, ja się zgadzam, że ona potrzebna jest wszystkim w Europie, ale również w kraju nieco by się zdało, ponieważ ta propaganda uprawiana przez 20 parę lat no, położyła się pewnym cieniem na wykorzystaniu węgla nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale również do ogrzewania, opalania węglem. Tutaj potrzebne są nowe piece, nowe technologie i potrzebna jest wymiana. W Krakowie się buntują smog wawelski. Mamy do czynienia ze smogiem również nad Wawelem, prawda? Nie tylko pod Wawelem. Radni się buntują, więc też trzeba coś zrobić. Ale oczywiście okazja do rehabilitacji węgla pojawiła się w związku z kryzysem politycznym na wschodzie. Dzisiaj zaopatrzenie w energię Europy, bo nie tylko Polski, stoi pod pewnym znakiem zapytania. W każdym bądź razie możemy się zastanawiać, czy to zaopatrzenie w gaz, w ropę, węgiel również, no bo Unia walczy w formie pakietu klimatycznego z węglem, ale tak niezbyt konsekwentnie. Z Rosji importuje 54 miliony ton. Do Polski co roku wpływa 7 milionów ton węgla, a mniej więcej tyle pan minister zarządza na zwałach w polskich kopalniach na Śląsku. Z jednej strony słyszymy premiera o rehabilitacji węgla. Trzeba go wykorzystać. A z drugiej mamy szykowaną w Unii Europejskiej politykę klimatyczną, zakładającą, że do 2050 roku redukcja emisji CO2 ma wynieść od 80 do 90, nawet 5% tego, co jest dzisiaj. Da się to pogodzić, pokochać węgiel na nowo, jednocześnie zmniejszając tak drastycznie, tak bardzo emisję dwutlenku węgla, panie ministrze? No oczywiście dzisiaj tego nie da się pogodzić, stąd my dwukrotnie wetowaliśmy takie propozycje. Przypomnę, że w marcu na szczycie taka propozycja przygotowywana w ogóle nie stanęła pod obrady. To jest ewidentnie polski sukces, co nie znaczy, że wielu polityków Unii nie próbuje innymi sposobami zmienić przepisy tak, aby nie trzeba było konsensusu politycznego do ich wprowadzenia. I oczywiście tu też stanowczo z takimi metodami będziemy walczyć. Ale ja to znaczy, jeszcze, że Polska się nie zgodzi na ten poziom. Wspomniał pan, panie ministrze. Muszę odpowiedzieć na temat akcyzy. Jak pan wie, to jest wymóg akcyza na węgiel. My wprowadziliśmy to w takim stopniu, żeby minimalną część węgla tylko dotknęło. Nie można było tej akcyzy nie wprowadzić. W związku z tym raczej to był sukces nasz, że udało się w taki sposób sprostać wymaganiom europejskim, jednocześnie nie obciążać końcowego klienta. No tak, ale jest obciążony w jakimś stopniu. Dzisiaj, tylko, że tego, dzisiaj panie pośle, my nie, no, trzeba, wie, że trzeba tego nie renegocjować i pakiet klimatyczny, a przynajmniej powstrzymać dalsze zapędy, bo pan minister mówi optymistycznie o tym, że udało się zawetować, ale Komisja Europejska nie zrezygnowała. Na jesień szykują 40% redukcję emisji CO2 w perspektywie roku 2030, a są tacy w Unii Europejskiej, jak komisarz z Danii, która chce do 2050 roku de facto zdekarbonizować europejską gospodarkę. W pojedynkę Unia Europejska ma uratować światowy klimat, bo podobno CO2 zagraża światowemu klimatowi. Chociaż spór między uczonymi na ten temat jest, na ile jest to szkodliwe dla klimatu, emisja CO2. Oczywiście CO2 jest również gazem niezbędnym do życia. Nadmiar szkodzi, ale ten nadmiar w przypadku Polski z nadmiarem radzą sobie polskie lasy. Trzeba po prostu sadzić europejskie i polskie lasy. A węgiel jest surowcem energetycznym, który posiadamy, powinniśmy sobie szanować. Trzeba poprawiać technologię, trzeba inwestować w górnictwo, trzeba oczywiście ograniczać koszty, trzeba coś zrobić również z importem węgla, bo dzisiaj za rządów Platformy od 5 lat w Polsce, po raz pierwszy w historii od XIX wieku na ziemiach polskich, przeważa import węgla nad eksportem. O tym, że to trzeba ciąć koszty, mówią politycy różnych opcji. Mówi o tym m.in. wicepremier Piechociński, przekonując, że kopalnie te koszty muszą ciąć, bo zagraża im tani surowiec ze wschodu. Tutaj wiemy, że z Rosji i z Ukrainy m.in. Z Ukrainy w niewielkim stopniu. Ale jednak fakt, że w ostatnich tygodniach potaniał i rubel, i potaniała hrywna, zagraża polskiemu węglowi. Mówił to osobiście pan premier Piechociński. To dlaczego, panie ministrze, polski węgiel jest droższy od importowanego? Czy to jest właśnie sprawa podatków, o których mówią politycy SLD? Nie tylko akcyzy, ale i VAT-u, i podatku od wydobywania tego węgla, czy od odprowadzania ścieków na przykład, czy czegoś jeszcze zupełnie innego? Nie, no wszelkie daniny publiczne są powszechne. Każde wyłączenie z daniny publicznej jest pomocą publiczną i jak wiemy wszyscy, od 2010 roku takiej pomocy publicznej bezpośrednio nie można dawać do górnictwa, ale ja przypomnę, że 400 milionów rocznie idzie na środków z budżetu państwa na pompowanie wody, które chroni czynne kopalnie, idzie na te koszty osierocone po przemyśle górniczym. Sojusz Platformy Obywatelska z PSL-em dała 400 milionów złotych w 2010 roku na inwestycje początkowe. Nikt to się, jest kropla nikt, może potrzeb. Panie ministrze, to wszystko nie odpowiada mi na pytanie. W 2003 roku trzeba było górnictwo oddłużyć na 18 miliardów złotych, bo było cały czas kotwicą antyinflacyjną za Balcerowicza i później. Dążę do odpowiedzi na pytanie, no, dlaczego jest polski węgiel przegrywa konkurencję z tym importowanym? No dlatego, bo wbrew temu, co piszą niektórzy związkowcy, wszyscy wiemy, jak trzeba zrobić, żeby górnictwo stało się rentowne, tylko... To co trzeba zrobić, panie ministrze, żeby stało się rentowne? Ja to też wielokrotnie mówiłem, dzisiaj tego nie powtórzę. Każdy zajmujący się górnictwem wie, dlatego, że jest pan w rządzie i to jest niepopularne, co trzeba powiedzieć? Wie, co trzeba... Bo ja już to wielokrotnie mówiłem i nigdy tych słów nie cofnę. Trzeba zamykać kolejne polskie kopalnie, panie ministrze? Trzeba je realizować. Niestety związki zawodowe... Trzeba zamykać kolejne polskie kopalnie? Pozwalają tylko na ciut zmiany, tak? Po prostu maszyny są niewykorzystywane. Czas pracy też jest niewykorzystywany właściwie. Mamy przepisy, umowy ze związkami sprzed 30 lat nieadekwatne do dzisiejszego życia gospodarczego i bez tych radykalnych zmian po prostu będziemy cały czas płakać nad stanem naszego górnictwa. Tymczasem proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy radykalna zmiana, o której pan mówi w domyśle, to jest zamykanie kolejnych polskich kopalń? A w tym czasie przemysł górniczy i kopalnie w Lubelskim będą się rozwijały i wepchną. Panie ministrze, tak czy nie? Prosta odpowiedź. Zamykanie kolejnych kopalń. Warunki geologiczne. Na Górnym Śląsku węgiel zalega głębiej i są bardziej skomplikowane warunki geologiczne i prawdopodobnie koszty wydobycia będą nieco wyższe, ale oczywiście trzeba je racjonalizować i trzeba w Unii podjąć temat ochrony celnej. Dlaczego Europa w tym wypadku nie jest chroniona i nie ma ceł w ogóle na węgiel? Dlaczego odbywa się to kosztem polskiego górnictwa? A politycy SLD, kiedy mowa jest o tym, że polskie kopalnie być może będą zamykane w przyszłości, choć pan minister tego nie chce powiedzieć, nie rozumiem dlaczego, mówi tak, że w dziedzinie węgla największe spustoszenie poczynił rząd Jerzego Buzka, który zamknął ponad 20 kopalń, zatrudniających wtedy ponad 100 tysięcy ludzi. 23 kopalnie rząd Jerzego Buzka zamknął na Górnym Śląsku. To już powiedziałem. I wysłał na zieloną trawkę 100 tysięcy ludzi. To o tyle wzrosło bezrobocie na Górnym Śląsku. Pozwoli pan, że zadam pytanie. Czy to znaczy, że tamte kopalnie nie powinny być wtedy zamknięte? Panie redaktorze, można kopalnie łączyć, można racjonalizować wydobycie, ale można też uśpić kopalnie w sytuacji, kiedy jest dekoniunktura. Natomiast kopalnie wtedy w barbarzyński sposób niszczono. Dzisiaj się zastanawiałem, jak wrócić do węgla na kopalni Morcinek na granicy czeskiej. Zasypano, zniszczono szyb. Janusz Steinhoff mówi, zreformowaliśmy polskie górnictwo. To była polityka niezgodna z polską racją stanu. Panie pośle, bez tej reformy premiera Buzka i Steinhoffa dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle górnictwa. Ta reforma była absolutna, niezbędna. A że popełniono jakieś błędy? Z pewnością tak. Nie ma tak, że się nie popełnia przy tak wielkim przedsięwzięciu błędów. Czy szkoda tych działań, które... Morcinek, które Miwka Modrzejów, dzisiaj, panie pośle, Dębieńsko, prywatna spółka, zresztą bardzo znana, notowana w Londynie, próbuje wydobywać węgla. Od kilku lat nie wydobywała tony węgla, także proszę... No łatwiej zasypać kopalnię niż... Ale tam ona nie jest zasypana akurat w Dębieńsku. No, po prostu każdy liczy koszty i tej spółce się dzisiaj nie opłaca uruchomić tej produkcji. Dzisiaj mamy dekoniunkturę na rynku. Że 5-6 lat temu jeszcze byli wszyscy optymistami w tym zakresie. Tomasz Tomczykiewicz, Platforma Obywatelska. Dzisiaj mamy dekoniunkturę, ale mam nadzieję, że wzrost gospodarczy, również zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie. Zbyszek Zaborowski, SLD. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Bonjour, Mathias! C'est moi, czyli znany wam wszystkim kucharz Lisnera. A to Mathias, czyli quelque chose, znaczy coś pysznego i znakomitego. Delikatna, soczysta rybka prosto z Norwegii dla poszukiwaczy nowych smaka. Do przyrządzenia kolacji à la tradition albo à la moderne. Czy tak, Lisner wie, że będzie très délicieux. Kolacja na dziś? Pyszny, świeży Mathias.